خب دقت کنید، بحثمون در مورد جاهایی بود که خبر به طور وجودی حذف می شد. یک مورد گفتیم جایی که ما مبتدامون صریح در قسم باشه، ما جواب قسم جای خبر رو پر میکنیم، مثل لعمرک لعقومن، درسته؟ که بوده لعمرک قسم و خبر حذف شده، مبتدا جاشو اون مبتدای ما که صریح قسمه با جواب قسم تشکیل یک کلام کامل رو دادن. بعد گفتیم که صریح در قسم باشه یعنی در غیر قسم استفاده نشه. حالا اگر یه جایی کلمه داشتیم که هم در قسم استفاده میشه هم در غیر قسم، اونجا اگر در قسم استفاده شد قرینه داشتیم، مثل که جواب قسم برش دلالت کنه، جواب جایز است کنید. قرینه نداشتیم، مثل عهد الله، عهد الله در غیر قسم هم بکار میارن، تو قرآن داریم اوفو به عهد الله، خب جار و مجرور شد. حالا اگه گفت عهد الله لأفعلنه، یعنی عهد الله قسمی، عهد الله علیه، این خبر علیه قسمی چی شده؟ حذف شده، لأفعلنه جاش نشسته. جواب لولا، گفتیم لولا منظور لولای قالبیه است که میتونه لولای امتناعی قالبیه جوابش جای اونو پر کنه، مثل لولا عل عدلو، اگر این عدالت نبود لفسدت الرعیه، این مردم از بین میرفتن، یعنی لولا عل عدلو موجودون. گفتیم اما اگر خبرش، خبر مبتدای بعد از لولا از افعال خصوص باشه، در اینجا یا قرینه داریم یا نداریم. اگر قرینه نداریم حتما باید بگو ذکرش کنیم، مثلا من از در میام تو بگم لولا زیدون محسنون الیه لهلکتو، اگه زید به من خوبی نکرده بود من از بین رفته بود. ولی اگر قرینه داشتیم میتونیم حذف کنیم، میتونیم حذف نکنیم، چون با قرینه حذف میشه جایز. مثل اینکه شما از من بپرسید هل احسن الیک احد، کسی تا حالا به تو خوبی کرده؟ من بگم لولا زیدون لهلکتو، یا بگم لولا زیدون محسنون الیه لهلکتو. درس رو تا اینجا موارد سگانه‌ای بود که درست شد عنوان کردیم که خبر حذف شد. یه مورد رو عنوان کردیم و گفتیم اینو نمیپذیریم. گفتیم کدومه؟ گفتیم ظرف و جار و مجرور بشن خبر، درست شد؟ این ظرف و جار و مجرور که میشن خبر، در واقع خبر بگید اینجا حذف شده، اما چی اومده جاشو گرفته؟ بگید خود ظرف و جار و مجرور، خبر واقعی در واقع اون ثابتون یا اون ثبت است، ولی این جاشو پر کرده. از ظرف و والجار و والمجرور نحو الامیر و اندک، چی بوده الامیر و اندک؟ یعنی ثابتون یا ثبت اندک، یا فدار یعنی الامیر و ثابتون یا ثبت، یا استقر یا مستقرون فدار. اذا کان الخبر و وجودم مطلقا، این خبر اگر وجود مطلق باشه واجب حذفه، وجود مطلق یعنی افعال عموم. اما اگه افعال خصوص باشه بگو، دو تا مطلب داره، افعال خصوص باشه، افعال خصوص باشه یا قرینه داریم یا نداریم. اگه قرینه نداریم حتما باید بگی ذکرش کنیم، درست شد؟ مثلا این که بگم مثلا الطائر پرنده، یغرد فوق الشجره، یغرد میخواند، این یغرد افعال خاصه باید ذکر بشه چون قرینه نداره. اما یه موقع شما از من میپرسید ما یغرد فوق الشجره، چی داره روی درخت میخونه؟ من میگم الطائر فوق الشجره، اینجا میتونی با قرینه حذف کنی، میتونی هم ذکرش کنی، درست؟ این فعل خاص. چهارم الحال التی لا تصلح ان تكون خبرا. ببینید، گوش کنید، خبر خبر خبر و مبتدا به هم دیگه نسبت پیدا میکنن. یا وقت شما میگه زیدون قائمون، یعنی قائم بودن مال کیه؟ زید. یه موقع هستش شما میگید اینطوری میگید، مثلا فرض کنید ضربی یعنی چی؟ زدن من. العبد این بنده رو، زدن من این غلام رو، این بنده رو. خب زدن من این بنده رو چی؟ یه چیزی بیاری که میشه به این ضرب اسناد پیدا کنه، مثلا میگی شدید یا میگی خفیف. درست شد؟ اینه که خب رفتش میدی میشه چی چی بگی؟ خبر این ضربی میشه چی؟ مبتدا. ضرب مصدره، اون یا اضافه شده فاعلشه، این العبده چیه؟ مفعولشه. یعنی زدن من، این من فاعله، لفظا مجرور معلم مفعول. العبده این بندرا شدید است یا خفیف است. اما یه ساختاری تو عربی داریم که به جای شدید و خفیف یه کلماتی استفاده شده که نمیشه اونا رو رفع بدی بشه خبر، معنا غلط میشه، نمیشه. مثلا اینطوریه، ضربی العبده مسیعن. مسیع یعنی چی؟ گناهکار، بدکار. این مسیعن نمیتونم من بگم مسیعون. چرا نمیتونم بگم مسیعون؟ سلامه. چون هیچ موقع زدن من گناهکار نمیشه، گناهکار مال خود شخصه. من نمیتونم بگم زدن من بنده را گناهکار است. بلده این جمله دیگه. میتونم بگم شدید است. این مسیعن اینجا حالی است که، بگید حالی است که امکان مرفوع شدن و خبر گشتن نداره. نمیشه بگیم مسیعون. اینجا چی کار میکنه؟ اینجا نحوی ها، این کلام از عرب رسیده، این ساختار رسیده، میان چیکار میکنن؟ میگن این اینطوری بوده، اینطور بوده. ضربی العبد حاصلون یا مثلا حسد ازا کانن یا از کانن مسیعن. درست شد؟ بعد دقت کنید، میگن ضربی العبده، این ضربی مبتداست همونطور که دیدید، اضافه شده به یا فاعلش، این هم العبده هم فاعلش. این ازا یا از اگه ماضی باشه بگید از، مضارع یعنی استقبال باشه، حال استقبال ازا. این کانه، کانه تامه است، کانه بگید تامه است. یعنی چی؟ یعنی می باشد، هست، یعنی حضور دارد، حضور دارد. یعنی تانه تامه است، یعنی چی بگید؟ به معنای حضرت، نه کانه ناقصه که اسم و خبر داره. لذا این کانه فقط یه دونه فاعل داره، بوبر فاعلشه و بر می گرده به این عبد. این ازا پوشپوش، این ازا اضافه شده به جمله کانه، این جمله، جمله مضاف، این ازا ظرفه، ظرف، ظرف. ظرف اگر خبر بشه متعلق به چی همین الان بود؟ فدار اندکه متعلق به چی بود؟ به ثابتون موجودون. منم گذاشتم حاصلون یا حسن. خب این حاصلون یا حسلن واجب الحذف است، واجب الحذف است، چون ظرف یعنی ازا خبر شده است. درسته؟ من نوشتمش آموزشیه، ولی این ذکر بگیر بعد ازا که ظرف حذف شده، بعد اضافه حذف شده است و مضاف الیه آن نیست. ازا هست شده مضافون الیش هم که کانه هست، جمله کانه ای هم هست شده. چون چرا؟ چون مضاف و مضافون الیه مثل یک کلمه بگیر متصل به عمل نمیشه این که هست شده. پس حاضران هست شده چون واجب هست، ازا حذف شده چون خبر میتونه هست بشه اگه قرینه داشته باشه. بعد این مسیعن چیه؟ این مسیعن حال است از ضمیر فاعل در کانه دوت شد و بعد از حذف خبر به جای آن نشسته است. بعد از حذف خبر به جاش نشسته. پس در واقع ترجمه این عبارت مثل اون ولاسیگما است. ترجمه این عبارت چی میشه بگید؟ زدن من بنده را هست هنگامی که در آینده یا هنگامی که در گذشته بود. اون شخص در حالی که بگید کنن هنگامی که حاضر باشد بگید در حال گناهکاری. میزنمش هنگامی که حاضر باشه در حالی که بگید گناهکار. اینجا ما مسیعن رو نتوانستیم رفعش بدیم به عنوان خبر، لذا منصوب شد و به این حال میگن حالی که صد مسد بگید خبر کرده جای خبر رو. ببینید من این فرمول نمیشتم، این فرمول از اینجا شروع شد و کل این، یعنی شما الان یه نوار درس دیگه هر کجاشو نگاه کنید میتونید بگید تشخیص بدید که چی میگه. پس بذارید عبارت کتاب رو بخونم، بعد اون موقع یه نکته دیگه ای داره اون بعد میگیسن. ببینید الحال عبارت رو تطبیق میده ما هست پای تخته. الحال یعنی مسیعن، علتی مسیعنی که لا تسلحو شایستگی ندارد، یعنی مثل شدیدون خفیفون نیست، شایستگی ندارد انتکون خبر بشه. مثل ضربی العبد مسیعن. ضربی العبد مسیعن یعنی چی؟ یعنی ضربی العبد حاصلون ازا کانه، بالاش خط می نویسید از کانه، از کانه مسیعن. تمام شد. اگر میتونستم رفت بدم اینقدر داستان برای خودم درست بگو نمیکردم، درست شد؟ حالا دومیش اینه، نگاه کنید، هر افعل و تفضیل به هر چه اضافه شود از جنس آن است. افعل و تفضیل به هر چه اضافه بشه از جنس آن، این که عقلیه. مثلا من بگم بزرگترین هندوانه، اون بزرگترینه خودش چیه؟ هندونه است دیگه، اون خربوزه نمیتونه باشه. من نمیتونم بگم بزرگترین هندوانه، تا میگم بزرگترین هندوانه شما یه هندونه بزرگ دوست دارید میگم. افعل و تفضیل همیشه بگو از جنسه، بگیر مضاف الیه دیگه، بگیم برترین انسان، بالاترین انسان. تا میگی بالاترین انسان، اون بالاترینه که تو ذهن شما میاد انسان مافوقه، از جنس مضاف الیه. اگر اینو فهمیدی حالا نگاه کنید، اگر اینجا ضربی که مصدر بود ما این داستانو داشتیم، حالا اگر مثلا باشه افضل و ضربی فرقی بگید نمیکنه، چون بازم افضل از جنس چیه؟ ضربه نیستش؟ مثلا من میگم افضل و ضربی علی عبد شدید و درسته، چون شدید میتونه صفت بهترین زدن من باشه. ولی اگر گفتم افضل و ضربی علی عبد مسیحان بگید، پس اگر افعل و تفضیل اضافه شود به این مورد هیچ فرقی بگید نمیکنه. مثالی که میزنم مثل این، میگه اکثر و شربی از سبیغه، از سبیغه ملتوب تن. این مثال عربی شرب یعنی چی؟ شرب یعنی چی؟ نوشیدن. عرب های غذایی دارن مثل آرد رو میریزن سرخ میکنن، شکر هم توش چیز میکنن، آب هم میریزن مثل کاچی. بسیار این شربت خیلی مناسب و خوب و مقوی شده اینو شده سبیغ. درست شد؟ میگه اگر اکثر نبود میشد چی؟ شربی از سبیغ هم ملدود. ملدود یعنی حسابی اینطوری زده شده باشه. دیدید گاهی اوقات یه چیز رو حسابی میزنید یه هیچگونه گوله آرد توش پیدا نمیشه، اون میشه ملدود. ولی اگر خوب نزنید توش چیه؟ گوله های آرد هست. میگه نوشیدن من از سبیغ این کاچی رو خب کیه؟ در حالیه که بگو ملدود باشه. ولی نمیتونم اینو بخونم ملدودون. چرا؟ چون نوشیدن ملدود نمیشه، نوشیدنی ملدود میشه. اینجا نمیتونه این ملدودون بشه. چون میتونم بگم شربی از سبیغه سریعون، من سریع میروشم سبیغه، میشه نوشیدن سریع میشه. اما نوشیدن به همزده نمیشه. به همزده مال اون چیزیه که بگید میروشن. حالا چه بگم نوشیدن من سبیغ را؟ میشه مثل اون. چه بگم بیشترین نوشیدن من سبیغ را؟ اون بیشترین هم باز از جنس چیه؟ نوشیدنه. پس این چی بوده؟ این بوده ازا کانه یعنی حاصلون یا حسله بگو ازا کانه یا از کانه بگو ملدود. این حال است از این هوهی که توی بگید کانه درست مثل همونه، فقط هیچ فرقی نداره این دو مورد، جز این که یه مورد مستقیم خود مصدر شده مبتدا، یه موقع مصدر خودش مستقیم مبتدا نشده، یه چیزی مبتدا شده که اضافه شده به مصدر، اونم باز معنای چی داره؟ مصدر داره. چون افعل و تفصیل اگه به هر چی اضافه شه از جنس مضاف اون شد. پس بنابراین میگه نگاه کنید افضل و خیرن، افضل و خیرن ها، اونو به جای خیر بالاش خط بکش، یعنی روی اصلا خیر خط بکش، بکن عمل. آره افضل و عملن، افضل و عملن درست شد؟ مضاف و مضاف و تعملهو افضل و عملن بگو تعملهو و انت تخدم المصلحه، و انت تخدم المصلحه. حالا شما انت تخدم المصلحه رو و انت تخدم المصلحه زیرش یه خط بکشید بنویسید مصلحن، مصلحن یکیه ها. حال میتونه مفرد باشه میتونه چی باشه بگید؟ جمله باشه. دیگه آقا من چیکار کردم؟ شد افضل و عملن. چاله بگه افضل و عملن، چه بگه افضل و عمله کرد، فرق میکنه مثل ضربی. حالا اینجا ضرب اضافه شده به فاعلش، اینجا فاعلش ذکر بگو نشده، فرق نمیکنه. افضل و عمله تعملهو، تعملهو جمله فعل و فاعل، این جمله صفته برای عمل، بهترین عمل کردنی که تو انجام میدی ها، بهترین کار کردن تو مصلحن. این و انت تخدم مصلحه یعنی چی بگو؟ مصلحن یکی هیچ فرق نمی کنه. فقط اونجاها که می خوندیم ملتوتن یا مثل مسیعن حال مفرد بود، اینجا حال بگید جمله است. خب این چی بوده؟ اینطوری بوده افضل و عمل تعملهو بگو حاصلون یا حسده بگو ازا کانه اون عمل، یا از کانه مسلم. درسته؟ مثال هیچ فرقی نکرده الا اینکه این مثال رو برداشته به جایی که حال مفرد بیاره حال جمله برده. و یه اشتباه هم داره، خیر اینجا مصدر بگید نیست، باید چی باشه بگو؟ مصدر باشه. ما به جای خیر چی گذاشتیم؟ عمل. شد افضل و عملن تعملهو، بهترین کار کردن که تو انجام بدی و حالان که مصلح باشی، یعنی هست موقعی که تو مصلح باشی. پس بهترین عمل تو کیه؟ موقعی که اون عمل بیاد و در حالی باشه که تو مصلح باشی، تو خدمت به مصلحت کنی. اینم مال این مورد، درست شد؟ که شما خود اصل قضیه رو که آموختید میتونید مابقی رو چکار کنید برش بیاس کنید. پس شد حالی که نشود اون را به جای بگید، به جای خبر مرفوع ساخت. فائدتون، فائده رو ببین، فائده لا تغنی، لا تغنی الحال و عن الخبر، حال ما رو بی نیاز از خبر نمی کنه. یعنی مورد بگید چهارم واقع نمیشه الا اذا کان المبتدا مصدرن، مگر مبتدا مصدر باشه. مضافن الى معمولهی، مصدری که اضافه شده به معمولش، مثل ضربی که اضافه شده به فاعلش، درست شد؟ بله، مضاف باشه به معمولش. او افعل تفضیل، یا افعل و تفضیلی باشه مضافن الى مصدر، یا افعل و تفضیل باشه که اضافه شده باشه به مصدر. اون بالا افضل اضافه شده به خیر، خیر مصدر نیست، خیر اسمه، صفته، اضافه شده باشه به مصدر. لذا من گفتم خیر رو خط بزنید جاشی بنویسید مضافن الى مصدره. کما رأیت فی المثالین، خودش هم میگه همونطور که تو دوتا مثال دیدی، ما یکیش دیدیم زد مصدره، اون یکی مصدر نبود، مصدرش کردی، درست شد؟ یا الى ما یعول بهی، یعول بهی، یا بیاد و اضافه بشه به چیزی که تعویل به مصدر میره. آخه میدونید مثلا ان با فعل مضارع چیه؟ تعویل به مصدر. خلاصه اضافه شده باشه یا به مصدر صریح یا مصدر معول. الان اگر به جای این ضربی باشه چی بگیم؟ ان تضرب، ان تضرب العبد، چه فرقی بگید؟ نمیکنه. به جای این اکثر و شربی باشه اکثر و ان اشربه، میشه اکثر رو بگو شربی، یعنی ان اشربه یعنی چی؟ شرب، درست شد؟ اکثر و ان اشربه، این تزربه نباید باشه، باید چی بشه؟ ازربه، درست شد؟ خب اکثر و شربی یعنی اکثر و ان اشربه، ضربی یعنی ان اشربه، فرقی نمیکنه. ضرب میتونه به جاش چی بذاریم؟ ضربی به جاش بذاریم ان اشربه، شربی بذاریم ان اشربه. میگه او الاما، ای الاما عطف به جای کجاست؟ الالمستر، یا اضافه شده باشه به مصدر، درست شد؟ یا بگید الا ما یا اولو بهی، یا به چیزی که در تعویل مصدره. نحو اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجدون، این حاله و هو ساجد، میتونستم بگه ساجدن مفرد. این ما یکون و مای مصدری است، این کانه اینجا تامه، کانه اینجا تامه است، یعنی یحضرو. الان نگاه کنید اینو ما درستش کنیم، ببین اکثر رو ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. حالا این چی بوده؟ این بوده، این ما تعبیر به مصدر می‌داره، این کانه اینجا یکونو به معنای یحضرست حاضر می شود، میشه اکثر و حضور عبده من ربه یکونا میشه چه حضور چون معنای یحضوره دیگه حالا بذار کو فرقی نمیکنه عبده من ربه و هو ساجدن بگیم ساجدن حال میتونه چی باشه میتونه جمله باشه اگر اینطور بود اکثر و حضور العبد من ربه ساجدن میشد مثل همه اکثر و شربی از طبیقه به گفت نکنه ما به جای حضور گذاشتیم مایکون یعنی مایحضورو درست شد ما مای مستری هست به جای ساجدن گذاشتیم و هوبر هیچ فرقی بگید حال میتونه جمله باشه مصدر میتونه مصدر معول باشه میشه چی این ترجمه این حدیث؟ بیشترین حضور بنده پیشگاه خدا وقتیست که در حال سجده باشه بیشترین حضورش در بارگاه الهی اون موقع است که سرش روی سجده هست درست شد؟ خب اینم مال این پنجم رو که گفتیم بگید قبول نداریم و گفتیم این درست نیست اینجا اصلا خبری نبوده که بگو حذف بشه اصلا ما از خبر بی نیاز شدیم مستغنی شدیم از خبر ششم آخری عطف و اسم علل مبتدا به واو المصاحبته زیر اون واو المصاحبه یه خط بکش به جای المصاحبه بنویس المعیه دوتا یکیه ها واو معیتی یعنی واوی که معنای معیت دارد واوی که معنای مصاحبت معیت همراهی دارد ابن مالک میگه و بعد واو عینت مفهوم مع کمثل کل صانعن و ما صنع این مورد موردیه که شما مبتدایی داری بعدش یه واو اومده بعد یه چیزی بهش عطف شده این واو میاد این دوتا رو میچسبونه به هم میکنه همراه هم. مثلا میگم کل انسانن و عملو کل انسانن و عملو میگن هر کی در گروه بگید عملش دیگه یعنی با همن کل انسانن و عملو اینجا دیگه خبر رو ذکر نمی کنه خبرش چی بوده این بوده کل انسانن و عملو مقترنان یعنی هر انسانی با عملش در کنار همن هر کی در گروه بگو کسی نمیتونه از عملش جدا بشه عمل انسان مثل طوق به گردن انسانه ترجمه این اینه دیگه پس مبتدا یه چیزی بهش عطف شده که با مبتدا با همند مثل کل انسانن بگو و عملو اینجا دیگه مقترنان ذکر نمیشه اگه گفتی چرا مقترنان ذکر نمیشه چون اون واو معیت که خودش معنای با هم بودن رو میرسونه میفهمونه که اینا مقترنن دیگه یه اقتران فهمیده میشه حالا نگاه کن عطف و اسم تو مثال ما چی شد؟ عمله علا المبتدا مبتدا چی بود؟ انسان به واو المصاحبه حالا انسان مثال میزنه نحو و کل انسان و فعله کل انسان بگید و فعله هر انسانی بگو و فعله یعنی با هم قرینن ای کل انسان و فعله مقترنانه دیگه معهو نمیخواد مقترنان که میگی دیگه معهو معنا نداره کل انسان و فعله مقترنان هر انسانی با عملش قرین همن به هم چسبیدن به همین معنا میخواد تو نمیشه از عمل فرار کرد درست شد فائدتون فائده چیه؟ میگه شرطهو انتکون الواو نسن فلمعیته شرطش اینه که اون واو واقعا اینا رو معا کنه ها نس صریح در معیت باشه به معنای و دیگه نیست، به معنای با هم بودنه. یعنی هر انسانی با عمل خودش، یعنی با عمل خودش بگید کنار نستم فی المعیه. میگه چجوری ما بفهمیم که نست در معیته؟ میگه لتقوم مقام معن، جوریه که ما میتونیم واو ورداریم جاش چی بذاریم؟ مع بذاریم، بگیم کل انسان مع فعلهی، یعنی ثابتون موجودون مع فعله، هر انسانی با فعلش هست، با کار خودش. و هینه ازن یکون و زالکه کما لوغیل، انگار اینطور گفته شده. چجور گفته شده؟ کل انسان مع فعلهی، هر انسانی با فعل خودش. یعنی یه جمله میشه نه، هر انسانی با فعل خودش. اگر این بود میگفتیم کل انسان مضاف مضاف الیه مبتدا، مع ظرفه مثل اند، مع اضافه شده به فعلهی، مع فعلهی متعلق به یه ثابتون موجودان بگو خبر. الان نگاه کنید فیصد، پس این واو با ما بعدش پر میکنه مسد در خبر، جای خبر رو بگو پر میکنه. چرا جای خبر رو پر میکنه؟ چون واو به معنای محض اقتران ازش چیه؟ فهمیده میشه. مقترن بودن ازش فهمیده میشه. به همین دلیل به این میگن چی چی؟ بگید بعد از واوی واقع شده که اون واو صریح در معنای بگید معیت، صریح در معنای معیت. اما مثلا این مثال شعر فرزدقه میگه کل انسانن والموت یلتقیان، کل انسانن والموت یعنی و موته یلتقیان. اینجا خبر ببین ذکر شده، چرا؟ چون یلتقیان واو معیت نیست. اگه بود کل انسانن والموت واوش معیت بود، یعنی هر انسانی همیشه با مرگ با هم بودن، اصلا زنده نمیمون. اما این واو عطفه، یعنی هر انسانی با مرگ خودش یه روزی به هم تصادف میکنن، یلتقیان التقا میکنن. اینجا واو واو عطفه، معناش عطفه، اونم واوش واو عطفه، اونم عطفه، ولی اون 100% یعنی با همن. اینم فهمیده میشه؟ این نه، با هم بودن ازش فهمیده بگیر نمیشه. کل انسان والموت چی چی؟ یلتقیان، هر انسانی با مرگ با همدیگه بگید التقاء میکنن، با همدیگه برخورد میکنن. کل امرئن، کل انسان والموت یلتقیان. خب کتاب صرفتون بله دیگه، بعد از این باید شروع کنیم به صرف. Thank you.